ทำบุญทำทานการกุศลต่างๆในโลกนี้นะถ้าขาดศีลเป็นเครื่องประกอบแล้วบุญกุศลของผู้นั้นก็ไม่เจริญงอกงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับบุคคลปลูกพืชลงในดินที่ไม่ปฏิบัติไม่ดูแลไม่ขจัดศัตรูพืชดังกล่าวมานั้นก็เช่นนั้นเนี่ยดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ถึง3ประการนอกจากให้ทานรักษาศีลแล้วก็สำคัญที่ภาวนานี่ต่อการภาวนานี่มันเป็นการทำละกิเลสบาปธรรมออกจากใจโดยตรงเพราะกิเลสก็ดีบาปธรรมต่างๆก็ดีก็ใจเป็นผู้คิดเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นเป็นผู้ยึดเอาไว้ไม่ใช่ว่ามันเกิดอยู่ที่อื่นกิเลสบาปธรรมนั่นนะมันเกิดขึ้นที่ใจของคนเลยตั้งอยู่ที่ใจนั่นเมื่อไม่ภาวนาไม่สำรวมใจให้สงบลงก่อนไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเช่นนี้แล้วมันจะไปละกิเลสบาปธรรมนั่นได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าใจตกเป็นทาสของกิเลสอยู่กวัดแกว่งไปมาเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นนะมันจะมีกำลังไปละกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนั่นได้อย่างไรล่ะลองคิดดูให้ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเข้าใจเหตุผลดังนี้แล้วก็จะพากันประมาทตั้งอกตั้งใจภาวนาฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปจริงๆฝึกใจให้ตั้งมั่นต่อพระกรรมฐานเรามีพระกรรมฐานอันใดหนึ่งเป็นอารมณ์ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะเหมือนอย่างบุคคลที่จะเดินข้ามสะพานไม้ลำเดียวอย่างนี้นะมันก็ต้องมีราวจับถ้าว่าไม่มีราวจับแล้วเดินไปตามไม้ลำเดียวเนี่ยยอมรับรองไม่ได้เลยว่าจะไม่ตกสะพานนะเผลอแล้วก็ตกลงไปท้องห้วยทันทีเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้ที่จะมาทำใจให้สงบเช่นนี้ถ้าหากว่าไม่ยึดเอากรรมฐานอันใดหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นนี้นั้นจิตจะตั้งมั่นไม่ได้เลยดังนั้นให้เพิ่งเข้าใจการตั้งสติเพ่งรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนับว่าเป็นราวสำหรับให้จิตมันยึดเหนี่ยวไว้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวเพราะว่าจิตนี่มันย่อมคิดสายไปมานี่โดยอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่แหละอันมันคิดสายไปสายมาอยู่นี่นะมันวิ่งออกมาตามลมหายใจเข้าออกนี่นะความคิดเนี่ยให้เข้าใจทีนี้พอเรามาดักทางมันน่ะเอาสติเข้าไปเพ่งกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นนะความคิดของจิตนั่นก็โผล่ออกมาไม่ค่อยได้เลยบัดนี้นั่นเนี่ยมันจะค่อยหยุดคิดลงไปถึงมันไม่หยุดชะงักลงทีเดียวแต่แล้วความคิดนั้นมันก็สั้นเข้าสั้นเข้าโดยลำดับมันเป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูผู้ใดทำผู้นั้นจึงรู้นะเรื่องหมู่นี้นะไม่ทำไม่รู้หรอกผู้ใดทำลงไปแล้วมันรู้เองแหละวันนี้เมื่อรู้ได้มันก็มั่นใจนะก็ไม่ต้องสงสัยลังเลเลยบางคนก็ว่าเพ่งลมหายใจเข้าออกเหมือนกันแต่ทำไมจิตมันไม่อยู่ก็ยังเพ่งไม่พอเหตุที่มันไม่อยู่นั่นน่ะต้องเพ่งให้มากๆต้องทำให้มากต้องทำบ่อยๆแม้ว่าไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ตาม ยืนอยู่ก็ตามเดินไปก็ตามนอนอยู่ก็ตามก็ต้องสำรวจลมหายใจเข้าออกเสมอไปสำรวจลมหายใจเข้าออกพร้อมกับจิตหายใจเข้าไปกำหนดรู้ว่าจิตตั้งอยู่อย่างไรหายใจออกมาจิตตั้งอยู่อย่างไรจิตยึดถืออารมณ์อะไรเรื่องอะไรนี่กำหนดรู้อยู่เสมอหรือว่าจิตไม่ยึดถือเรื่องอะไรก็ให้รู้นี่ อย่างนี้แหละคำว่าการเพ่งลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ว่าจะมาเพ่งอยู่แต่เวลานั่งภาวนาเท่านั้นไม่ใช่เราต้องเพ่งเรื่อยไปต้องกลวดกาเรื่อยไปจิตนี่เนี่ยไม่อย่างนั้นมันก็หลงนี่มันก็หลงมันก็เมาความคิดตัวเองแหละวันนี้นะตัวเองคิดเรื่องอะไรต่ออะไรอยู่ไม่รู้ตัวคนหลงอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยต่อเมื่อใดได้มาเพ่งลมหายใจเข้าออกจนชำนิชำนาญอย่างที่ว่านี่แล้วพอจิตคิดเผลอคิดอะไรไปหน่อยหนึ่งมันก็รู้ตัวได้เลยเออนี่ผิดทางแล้วมันก็รู้พอรู้มันก็รีบตั้งสติกำหนดละความคิดอันนั้นทันทีจิตก็เป็นปกติอยู่ได้วันนี้เมื่อเพ่งลมหายใจเข้าออกทำนานอย่างนั้นใจตั้งลงได้เลยก็จึงได้เพ่งกรรมฐานอย่างอื่นถ้าผู้ราคะจริตเป็นผู้รักสวยรักงามมากอย่างนี้นะก็ต้องเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี้แบบนี้นะนั่นเนี่ยให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของโสโครกโสกปกตามสภาพความจริงเมื่ออุกหานิมิตคืออสุภนิมิตอันนั้นปรากฏในจิตแจ่มแจ้งเข้าไปแล้วมันก็เบื่อหน่ายแล้ววันนี้นะเออจริงเนี่ยร่างกายอันนี้โสกปรกจริงๆเมื่อเวลาที่ยังไม่ตายนี่มันก็โสกปรกอยู่แล้วถ้าลองไม่อาบน้ำสะเก็ดวันลองดูมันจะส่งกลิ่นเหม็นคุ้งออกไปทั่วเลยนะร่างกายอันนี้ทีนี้ผู้เป็นโทสะจริตอย่างนี้ก็พยายามเจริญเมตตาให้มากๆเมื่อตนควบคุมจิตได้แล้วนะก็นึกถึงเมตตานั่นแหละหมายความว่านึกถึงสรรพสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่มีคุณและไม่มีคุณนะให้เกิดความรักความเอ็นดูขึ้นมาในใจว่าโอ้สัตว์โลกทั้งหลายนี่นะทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูนี่ก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นหนอใครเกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีแล้วต่างคนต่างก็ต้องการความสุขเบื่อหน่ายต่อความทุกข์เหมือนกันเช่นเดียวกับเรานี่แหละเราฉันใดคนอื่นเขาก็ฉันนั้นแหละไอ้ที่เขาดุร้ายบอกเขาไม่ดีบอกหมู่นั้นก็เพราะเหตุว่าเขาก็ยังละกิเลสไม่ได้เขาก็ยังไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสนั้นเหตุนั้นเขาก็ต้องประพฤติไปตามกิเลสของเขาก่อนต่อเมื่อเขาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็อาจจะละความชั่วเหล่านั้นได้ในภายหลังแม้ตัวของตัวเองนี่ก็ยังละกิเลสบางอย่างไม่ได้ละได้แต่เป็นบางอย่างเท่านั้นดังนั้นเราควรให้อภัยต่อกันและกันไม่ควรผูกโกรธผูกพยาบาทกันสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะมันก็เลยมีเห็นใจผู้อื่นได้เลยแบบนี้นะเมื่อเราคิดอย่างนี้นะเออจริงเลยแบบนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใครแสดงกิริยาอันไม่ดีไม่งามต่อมาเราก็นึกได้เลยว่าเออเขายังตกเป็นทาสของกิเลสอันนี้อยู่เราควรให้อภัยไปแล้วมันก็ให้อภัยไปมันก็ไม่โกรธตอบนี่แหละผู้เป็นโทสะจริตต้องมันเจริญเมตตาอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปนะความโกรธนั้นมันก็เบาบางลงไป เมื่อเมตตาธรรมบังเกิดขึ้นอย่างว่านั้นแล้วจิตมันก็สงบลงได้เพราะอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธนั้นมันดับไปใจมันก็รวมลงได้แหละบัดนี้นะถ้าหากว่าอารมณ์นั้นยังไม่ดับแล้วจิตจะรวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้ผู้ที่เป็นโมหะจริตเช่นนี้นั้นก็หมายความว่ามันมีความหลงมาแต่กำเนิดนู่นแต่ชาติก่อนๆมาก็หลงเรียกว่าเป็นคนหลงคนเมาไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรสุดแล้วแต่กิเลสตัณหามันจะจูงใจให้ไปทำอย่างไรพูดอย่างไรก็ทำไปพูดไปเอากิเลสมันจูงใจไปให้ทำบุญก็ทำบุญไปบ้างกิเลสมันจูงไปให้ทำชั่วก็ทำชั่วไปไม่ค่อยมีสติห้ามความประพฤติทางกายวาจาใจมักจะมีความเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมมักจะสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษหมู่นี้นะลักษณะแห่งคนหลงนะก็เมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้เข้าไอ้ทางโลกก็เรียนทางธรรมก็เรียนไอ้ผู้ที่เป็นนักบวชก็ผ่านความรู้ในทางโลกมาแล้วบัดนี้ตนยังไม่ชำนาญในความรู้ในทางธรรมก็พยายามท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็เมื่อสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าบทใดบาทใดก็ไปถามท่านผู้รู้ท่านจะได้อธิบายให้ฟังก็จะหายสงสัยก็จะมีปัญญาเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆความหลงนั่นก็ค่อยเบาบางไปแถมได้มาได้นั่งสมาธิภาวนาเข้าไปทำใจสงบระงับลงอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจะหายความหลงออกไปเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วมันก็มองเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่ายึดไม่น่าถือเอามาเป็นตัวเป็นตนไม่น่ายินดีไม่น่ากำหนัดพอใจแล้วก็ไม่น่าเกลียดชังเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยจะไปเกลียดชังทำไมอ่ะเป็นแต่สภาวะธาตุดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็ปล่อยก็วางลงไปความหลงอันละเอียดละออมันก็ค่อยระงับดับไปเป็นอย่างนี้แหละเรื่องการภาวนาเป็นเครื่องขจัดความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งออกจากจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอุตส่าห์พยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่นั่นก็จะพ้นทุกข์พ้นภัยไปโดยลำดับดังกล่าวมา